Ён закрыў твар далонямі, потым павольна падняў пачырванелымі вачыма, зірнуў на Сергея. У раманах каханне канчаецца, гэта трагедыя духоўная, зразумела. А вось такое. Для яе, жанчыны, трагедыя адрынутага кахання не толькі духоўная. Я назаўсёды гэта зразумеў. Але вось яшчэ што. Жанчыны, з якімі я сустракаўся пасля, успрымалі маё шкадаванне за слабасць. І тады пачыналася адваротнае. Кожная з іх намагалася падпарадкаваць мяне, захапіць, завалодаць. Мяне дасюль уражвае ў жанчынах гэтае спалучэнне слабасць іх, безабароннасць і тут жа заваёўніцтва, тут жа бязлітаснасць да кожнай рыскі, якая здаецца праяўленнем слабасці. А можа, мудрая прырода зрабіла так, што ён і яна дапаўненне адно аднаго, і яна імкнецца сустрэць у мужчыне тое, што ёй асабліва патрэбна, апору. «Ведаеш што, Сярожа?» — сказаў ён пасля нядоўгага маўчання. «Я жыву для сябе. Вольны, як вецер. Ніхто не грызе, не папракае, не правярае. І ўсё-такі, каб не згубілася на маім шляху, тая, я быў бы зараз шчаслівы. Хай бы яна па сваёй непаслядоўнай логіцы абвінавачвала мяне ва ўсіх грахах, плакала з-за кожнай дробязі, нават кідала ў мяне талеркамі, няхай. Затое, каля мяне быў бы чалавек, якому ў цяжкую хвіліну можна было б пакласці на калені галаву і памаўчаць. Я думаю, яна была б такой жанчынай, такой, пра якую марыцца кожнаму з нас. Няўжо ты не жаніўся дасюль за яе, Валечкі?» Сергей не мог схаваць здзіўленне. Віталь сумна усміхнуўся. «Жаніўся б я, дзяцей меў бы даўно, каб не хацелася мне, Сярожа, аднаго — каханне. Пасмяешся, скажаш, сантыменты, ні чарта. Ды не ўсё роўна, чым займацца цяпер, ці гэтымі штанамі, ці пласцінкамі». Ён са злосцю шпурнуў брудна-жоўты камяк у кут. «Стаў бы я з гэтай дрэнню валэндацца. А з другога боку мне, старому халасцяку, можа, я ўжо сам таго хачу, не ведаю, таго, што і не стракаецца ў жыцці. Чаму для мяне так цяжка сысціся з жанчынай? Ці не таму, што я іх ужо наскрозь бачу? Для адных занадта стары, для другіх занадта патрабавальны. Ось сяджу адзін. Кніжкі чытаю, сябрамі выпіваю, па камандзіровачках езджу. І ўсё нешта шукаю, шукаю. І баюся, што наступіць час, калі ўжо і шукаць надакучыць». Яны потым доўга курылі, маўчалі, нібы саромеючыся адзін перад другім сваёй шчырасці, і ў той жа час адчувалі палёгку, скінуўшы з сябе неадчэпны цяжар думак. Суперажыванне неяк адразу зблізіла іх, увогуле далёкіх, і, развітваючыся, яны асабліва моцна паціснулі адзін аднаму рукі. Сергей выйшаў з пад'езда. Завіруха скончылася. Чысты беленькі сняжок ляжаў на двары, на драўляных грыбках і лавах. На вуліцы яго ўжо прытапталі шматлікія прахожыя, але ззянне ліхтароў, пабелелыя тратуары і мяккае, пацяплелае надвор'е стваралі ўражанне нечаканага свята. А можа, гэта проста пасвятлела ў яго на душы? Як калісьці ім завалодала радасць адкрыцця. Такім адкрыццём толькі што стаў для яго Віталь. Калі мы можам жыць вось так, адзін каля аднаго, здаецца, ведаць пра чалавека ўсё і нічога пра яго не ведаць, як скажам у нас у рэдакцыі, адміраць дзень за днём бяздумна, звыкла, аж пакуль не зменіцца сам сэнс жыцця. У маладосці ведаў, у чым ён гэты сэнс, у барацьбе, у сцвярджэнні сваіх ідэалаў. Што ж забыўся на іх? Ператварыўся ў механізм. Сапраўды працаваў і, здаецца, сумленна, але дзе ж згубілася тое гарэнне, тая прага да самай глыбіні спасцігнуць чалавечую душу? У штодзённай мітусні няўжо страцілася тое вялікае, дзеля чаго толькі варта жыць? Ён крочыў па вузкай, ледзь асветленай вуліцы, забыўшыся, куды трэба ісці. Тонкі дзявочы голас, што ўзвысіўся да крыку, жалобна і бездапаможна прагучаў у цішы. І гэта як вярнула яго на зямлю, ён агледзеўся. Ля сцяны старога каменнага манастыра, які пачалі ўжо зносіць, стаялі трое. Паміж дужых хлапечых постацяў худзенькая жанчына. Яна ўгаворвала хуліганаў, яны нахабна пасмейваючыся, сыта, адрыгаючыся пасля выпіўкі, цягнулі да яе рукі, відавочна узбуджаныя, відаць было, вось-вось мог наступіць той штуршок, пасля якога падагрэтыя гарэлкай малойчыкі зусім перасталі б стрымлівацца. Сергей азірнуўся. Нікога не было на вуліцы ў гэты позні час, нікога, толькі ён і тыя. Трое здаровых хлопцаў. Да яны яго скруцяць у адно імгненне, тут трэба бегчы, клікаць міліцыю. А можа, увогуле не ўмешвацца ў гэтую справу? Спакушлівая гэтая думка ўсё мацней авалодвала ім, бо аднекуль з глыбіні душы ўзнімаўся і рос ліпкі, агідны жах. Ён амаль фізічна адчуваў свае бяздзейныя, зарослыя тлушчам мускулы і тое, што могуць зрабіць ім жалезныя кулакі тых бамбізаў. І чым больш ён разважаў, тым ясней разумеў, што проста не здолее, не зможа зрабіць наперад ні кроку. Адна справа чытаць пра такія рэчы, кожны абураецца, распраўляе мускулы і зусім іншае самому. У цемры, у незнаёмым месцы пайсці супраць трох падпіўшых хлопцаў. Успомнілася ціхая яго кватэра, вясёлая клапатлівая стэла, і міжволі ногі павярнулі яго назад, далей ад небяспекі, неразважна, жывёльным нейкім інстынктам, далей, далей. Група, якая была насцярожылася пры яго з'яўленні, абразліва зарагатала, а жанчына адчайна ўскрыкнула і кінулася за ім. «Куды вы? Памажыце, куды вы?» І па нацянутых, узбуджаных яго нервах, як ударыў гэты крык, і ўявілася, гэта тая, на абрыве, кліча яго ўсе гэтыя гады, кліча. Няўжо і зараз ён не адгукнецца, і зараз здрадзіць, і ёй, і таму лепшаму, што закладзена ў душы. Ён кінуўся наперад. І калі тысячамі іскрынак успыхвалі ў яго вачах ліхтары, і слаба, абрыўкамі свядомасці, злавіў ён далёкі свісток міліцыянера, узбуджаныя галасы навокал, ён зноў бачыў верхавіны соснаў на крутых берагах магутнай ракі, што шумелі далёка ўнізе, духмяны цёплы вецер, які пераблытваў іх валасы, і бескрайнія, сінія, пад нагамі неба. «Сергей Петрович, гэта я, Дзіна. Вы мяне чуеце?» «Дарагая Дзіна Івановна, я пачуў бы вас і на Марсе. Вы ўсё жартуеце, а мы тут збіраемся вас праведаць. Хто б мог падумаць, што вы такі герой, на хуліганаў пайшлі?» Лыжка гарчыцы таксама бывае патрэбнай. Я не тое хацела сказаць, ведаеце, язык, ён наперадзе думкі бяжыць. Проста вушам сваім не паверылі, калі Стэла пазваніла. Яна ўсё пыталася, ці незнаёмая, якая ваша была там. Што, праўда, незнаёмая? Дзіна, вы дрэнны дыпламат. не спадзявайцеся нешта выведаць для Стэлы, няхай яна гатуе мамалыгу. Сергей Петрович, не веру сваім вушам, такая самастойнасць. Ой, прабачце, вы ж хворы. Едзіна, я здаровы, я даўно ўжо не быў такі здаровы, я кажу гэта сур'ёзна, не верыце? Дай Бог, Сергей Петрович, і вам, і Стэлі выздаравіць. Хаця, што за дзіўная размова ў нас? Адным словам, завтра чакайце ў свой шпіталь дэлегацыю. Ай, забылася, тая карціна, помніце, вецер на абрыве? Яе напісала нейкая Вера Іванова. Угу, самадзейная, з Брэста. Наўрад ці гэта мае значэнне. Хаця, дзякую. Хочаце пакаштаваць мамалыгу? Я забяру Стэлы яе рэцэпты. Досыць з мяне.